Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Guvernul a stabilit astăzi cotele compensațiilor pentru producătorii de fructe și legume care suportă pierderi în urma embargoului impus de către Federația Rusă. Acordarea sprijinului financiar va fi efectuată prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți. Suma necesară pentru acordarea acestui sprijin se ridică la 150 de milioane de lei. Astfel, cotele compensațiilor vor fi următoarele. Prune, soiuri timpurii, 1,20 pentru kilogram. Mere de vară, soiuri timpurii, 1,50 de bani pentru kilogram. Legume, castraveți roșii, 80 de bani la kilogram. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în comun cu Ministerul Finanțelor, vor elabora și vor prezenta spre aprobare guvernului în termen de 10 zile proiectul regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe, legume și struguri de vin. Potrivit informațiilor direcțiilor raionale în agricultură, circa 16.000 de tone de prune și 56.000 de tone de mere, precum și 50.000 de tone de legume, vor fi procesate ca urmare a interdicțiilor impuse de Federația Rusă. Totodată vor fi procesate circa 300.000 de tone de struguri. Premierul Iurie Leancă a precizat că aceste compensații sunt destinate producătorilor, dar nu intermediarilor. Este important ca acești bani să ajungă direct la producători, nu la intermediari. Totodată trebuie să excludem eventualele abuzuri în aplicarea acestui mecanism, a subliniat premierul Iurie Leancă. O informație utilă. Deci se caută diferite modalități pentru a atenua consecințele embargoului rusesc, oportunități pentru export pe alte piețe, facilități fiscale, facilități la achitarea creditelor și altele și altele, care luate împreună vor aduce chiar și un profit minimum majorității producătorilor de legume și fructe. Spunea aseară Vasile Bumacov aici în emisiunea noastră, ministrul agriculturii, că ar putea să fie asigurat chiar un profit de 5%. Un profit de 5% nu este chiar atât de rău în aceste condiții foarte și foarte drastice. Qatar, 40.000 de tone de mere așteaptă din Republica Moldova. Cine va fi primul care va încărca tirurile cu producție pentru a le duce în Qatar? Între timp însă, pe piața politică a Republicii Moldova, diferite elemente care se dau drept potențiali salvatori ai națiunii, unul Igor Dodon, care a fost învinuit și de presă și de unei analiști politici care ar fi insistat ca Moscova să impună Republicii Moldova embargoul la fructe și legume, altul Renato Usatăi, care se lauda într-o discuție cu Gorbunțov, fostul șef de la o bancă din Moldova în care s-a împușcat de câteva ori mafia rusească, că caută la Londra și Londra nu vrea să le extradeze Republicii Moldova, pentru că Gorbunțov spune că nimeni nu-i garantează securitate, iar Usatăi se lauda în presă că el poate să aducă pe Gorbunțov în orice moment aici în Republica Moldova și că poate să discute cu reprezentanții ai organelor de drept să rezolve orice problemă pentru Gorbunțov. Am văzut pe unii media această discuție prin chat, dacă nu mă înșel, sau... Deci este oribil. Deci acest Renato Usatăi, care a apărut într-un sondaj cu 6%, partidul lui a apărut într-un sondaj cu 6%, un partid care nici nu este înregistrat. Cine a făcut acest sondaj, deci cred că probabil că din cauza căldurilor s-au dedat la astfel de aventuri să propui cetățenilor în lista de partide care ar putea participa la campanie electorală, să propun cetățenul să aleagă un partid care nu este înregistrat, care nu există, practic. E, mă rog, banul ochiul dracului. Sondajele costă scump. Acum acești doi cetățeni, Renato Usatăi, un mare meloman, și Igor Dodon, despre care nu știam că este un foarte bun organizator de concerte, nu știu cum se numește asta în limba engleză, dar în rusă, ca să înțeleagă coechipierii lui Dodon, ar fi un fel de zăvodilă, da? Iată că atâta grijă au că să organizeze concerte. După concertul de la Moscova, Dodon îi invită moldovenii la concerte organizate unde? La Sankt Petersburg. După aceea duce-o pe Sofia Rotaru la Fălești, Renato Usate promite că va organiza un congres de constituire a partidului grandios la care vor cânta doi cimonici de prin Rusia, nu știu de unde. Adică concertul un fel de vierme în cârligul electoral. Deci în timp ce pomicultorii, legumicultorii, sărmanii împreună cu guvernul caută modalități de a depăși această criză provocată de prietena lui Usatăi, Renato, și Dodon, Igor. Ăștia doi am dă prin Republică cu proteste, cu injurii, dar și cu concerte. Întrebarea ar fi următoarea. Ce rol au concertele, ce rol joacă concertele în ecuațiile electorale din Republica Moldova? Cât de eficiente sunt aceste concerte pentru a aduna public electoral și a aduna în principiu voturi? 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Formula Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422. Vorbim despre doi animatori din Republica Moldova, care se consideră politicieni, dar mai degrabă se ocupă cu organizarea concertelor. Igor Dodon și Renato Usatăi. Ce rol, stimați ascultători, au concertele în viața dumneavoastră electorală? Sau în campanie electorală în Republica Moldova, ce efect au aceste concerte pentru a aduna voturi? 804-424, 804-422. Bună seara! Bună seara! Puteți mă rog și nou. Da, domnilor. Ne amintim, în vreme sovietică și mai înainte, când se vindeau de mărfuri necalitative ca supliment la cele calitative. Și fie cărți sau alte lucruri. Plus de asta... A fost o perioadă când, dacă vrei să cumperi siliot, că cum se spune, pești sărat, trebuia să cumperi obligatoriu și un kilogram de icre negre. Ei, eu n-am ajuns această perioadă. La noi în sat nu prea mâncau icrele, când mereu s-au pește. Ei, eu țin minte că noi se vinea de zăficat de bătog, da. De o piramidă pe cât fereastră de lată și-o cumpărau numai două familii din satul. Mereu s-au pește, pur și simplu. Da. Ei, așa. Ești modă și aici. Ești concert pe celălalt că se adune lumea, s-o adiminească. Dar aici, acum, când se vă lume relaxată, poate să-i bată cap cu toate prostiile astea lor. Și aici sunt tehnici astea propagandească, cum analogic cu cadrul 25 sau alte, care inconștient bagă în cap ceva din noțiune care un om normal nu ar vrea să le accepte. Deci eu cred că aici este mai mult o diversiune politică aici. Oamenii adună, se relaxează, și într-un creier așa relaxat îi se bagă noțiuni care el le respinge atunci când este cu mintea liniștită și neagitată. Da. Vă mulțumim. Ce bune. Adică trebuie să înțeleg așa, dacă se duce Dodon la Moscova sau la Sankt Petersburg, organizează un concert cu vedete din Moldova sau de până le adună el, sarmadii gastarbeiteri, plecații noștri acolo, vin la aceste concerte, își exprimă satisfacția și mulțumirea și promit lui Dodon că va vota pentru că le-a adus concert, și că n-a creat niciun loc de muncă când a fost 10 ani la putere cu Voronin aici. Pentru că în, când a venit comuniști în 2001, de peste hotare, estimați ascultători, veneau a venit 92 de milioane de dolari. Când au plecat comuniștii, Dodon se lăuda, că era ministrul economiei, de peste hotare au venit 1.600.000.000 de dolari. Câți moldoveni au exportat în 10 ani acest guvern, inclusiv Dodon? Luăm următorul apel. Alo. Da. Ce rol a trebuit concertelor electorale în Republica Moldova? Ce rol joacă ele și cât de eficiente sunt pentru a aduna voturi? Vă ascult. După părerea mea, alo. Cu cine vorbim? Valeriu Tașnic. Da, domn Valeriu. Doar închis radio-ul. Eu cred că concertele s-au epuizat de acum. Lumea cunoaște multe lucruri la moment și nu cred că să aibă efect concertul în campanie electorală. Mă rog, sunt o parte de rătăciți care mai nimeni decât din cea care ai spus mă cu viermele, dar nu au efect, pentru că eu cunosc oameni care lucrează la Moscova și au o părere dreaptă despre ce se întâmplă în lume. Și am cunoscut și niște oameni care făceau studii la București și vorbeau, vineau acasă să voteze pentru Seșeri Șocan, pentru că el nu te bate așa. Și mi-a răspuns stupid. Că așa am prins de la tata și așa mergem înainte și noi. Aici este realitet, dar să știți că nu au sorbit. Eu am văzut, sunt atât, am avut ocazia să particip la un meeting așa, la o adunare, Renato Osapri. S-au adunat acolo 150-200 de oameni, rătăși, bineînțeles. Și eu am văzut că omul ăsta care vorbea o propoziție rusească și una în limba rusă și una în limba română, am văzut că el este parte de realități și în discursul lui am auzit numai că sectele s-ajung și Voronin și Plăhătniuc și Filat, la urmă l-am întrebat de că zic cu 101 deputați în spate în Parlament și fătărești întrebările, dar trebuie să mă scăriți cum să ești, pentru că dacă la urmă să iei și agim pe mine, voi sideți. Tot așa, oamenii eu cred că s-au decis și nu gândesc eu că de data asta o să le margă la aici care vin cu bani de la Moscova. Și nu știu, deși mass media noastră și chiar securitatea statului nu oprește cu doamne, pe televiziune tovarăși vine cu niște bătaie de joc față de telespectatori și din general de populația măcarabă. El, încă nu e campanie electorală, el își face membri la toate televiziune, inclusiv la jurnal, trebuie oprit cumva omul ăsta. Da. Sănătate. Seară bună. 804-424, 804-422. Vorbim despre concerte electorale și preelectorale. Igor Dodon și Renato Usate se întrec în concerte. Ce rol au aceste concerte în capturarea voturilor? Bună seara! Bună seara, domnul Arcade! Grigore Muntean din Nisporeni. Știu că nu prea dumneavoastră mă doriți, dar cum o zis Lăpușneanu, nu mă vreți voi pe mine, vă vreau eu pe voi. Dacă aș face că Lăpușneanu v-aș scoate microfonul imediat, dar eu nici n-am așa idee. Ei, poate eu dau greș. Bine. Credeți că sunteți primul? Ce rol au concertele? Păi ca să mai distragă toată populația de la greutățile, după cum ați menționat și dumneavoastră, cu embargourile astea impuse. Dacă să acumuleze voturi pentru partidul ăsta neînregistrat, după părerea mea, eu vin cu ideea ca să scoată de pe poziții aceste partide care au șansă. Și la este ceea ce am menționat. Eu chiar duminică, sâmbătă, am fost prin părțile Nordului. Între Florești și Bălți este un sat putinești. Stăteam de vorbă cu o bătrânic, cu o cunoscută. Și chiar eu am votat comuniști, că ăștia nu au făcut nimic. Da, între timp, prin satul Putinești, cu vreo 3-4 ani în urmă, acolo trebuia cu căruțele până la pironul trenului ca să iasă lumea, călătorii, adică. Dar acum s-a asfaltuit drumul, gaz s-a adus acolo, apă au, și un primar tânăr și a obținut un grant. Zic, ia du-te la primar și întreabă-l, sau înaintea lui care a fost. Ce nu a făcut pe timpul guvernării comuniste? Iată cum judic. Și era și nora sa, și că nu. Nu merge așa, mamă. Și eu de atât și mai de mult mai înainte am spus cândva. De ce aiești în vârstă să hotărească soarta la aiești tineri? Deși nu s-ar adopta o lege în Parlament, chiar și eu să intru printre. După 60 de ani, lasă tineretul, oricum să mai zic, aceștia care viitorul lor. Da. Să decidă soarta și a lor și la aștenetat. Și eu cred că să obțină un venit bun sau un trai mai covincios și pentru aceștia netate și pentru aceștia tineri. Da. Și mi-am mai amintit ceva, dacă mi-a vorbeam de concerte, dacă vă referiți la temă. E cam la temă, dar toată lumea, și nu toată lumea, mulți spun că nu se face nimic. Dumneavoastră ați spus că cunoaște Nisporeniu, chiar s-a început aici, în Nisporeni, la intrarea în oraș, în partea stângă, spre policlinică, și începe, o adus prundiș, începe lumea a cărat, la căs, la... Păi cum să mai faci ceva, cum, dacă toți numai li caut schișii de undeva, de prin hojac, de prin cer, mai știu eu ce. Da. Iată asta ce am. Vă mulțumesc, o seară bună. 804-424, 804-422, hați să ne menținem în arealul concertelor, pentru că ele vor fi foarte multe și se cheltuie foarte mulți bani. Alo? USAT organizează în Moldova cu bani veniți din Rusia, că el spune că are acolo afaceri de milioane. Dodon organizează peste hotare. Au mai organizat și alte partide peste hotare. Adică nu s-a dus cu programe, în opinia mea, șefește de partide, care să spună că mega sărbătorilor, în 3 luni vă aducem acasă. Dar se duc și le, și le cântă. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Valeriu! Da. Deci, din punctul meu de vedere, aceste concerte sunt nocive. Ele sunt destructive, sunt destul de periculoase. Eu am mai vorbit referitor la concertul făcut în piață încă de Democrat și nu o singură dată. Dodon permanent face acest concert. Eu cred că acolo, când este un concert, este și un Kasperovski 2, care își fac lucrul său. Și ce s-a întâmplat în Crimea când au apărut acei înarmați și nimeni nu a spus un cuvânt, eu aș numi punctul zero. Iaca asta ei încă se vede că nu și-au lăsat intenția să facă și la noi. Sunt foarte periculoase și nu zadar le se dau bani pentru aceste concerte. Și ei au pregătit, dacă uitați-vă, câte magazine sunt unde fondatorii sunt din Rusia, eu le-am numit orășele rusești, acolo e tot în limba rusă, și ei nu s-au lăsat de ideea lor. Cred că, și aș mai spune, cu ce se deosebește, iată, Dodon de cei doi din Găgăuzia? Oare nu ar trebui lui să-i se retragă cetățenia? Fiindcă el activează împotriva Republicii Moldova. Trebuie și odată și odată să spună cineva că este stat, este Constituție și trebuie să fie respectată, fiindcă chiar așa tot nu se poate. Deci în final aș spune, concertele sunt mai dăunătoare decât virusii din calculatoare. Ele îi programează pe oameni, ele îi îndobitocesc și îi fac să nu gândească. Și oamenii au spui că nu, că eu știu pentru cine votez, dar când s-au duce să arunce care avreie Dodon. Ia că cam asta e părerea mea. Seară, mai bine. Seară bună. Deci crezi că un cetățean din Fălești va vota pentru Moscova, USATA și acest, nu numesc politician încă, pentru că de ce am citit și am auzit, deci este așa un fel de aventurier politic, să nu se supere. Crezi că un intelectual din Fălești va vota pentru Renato Usate doar pentru că ăsta le-a adus-o făleștenilor pe Sofia Rotaru? Bună seară! Bună seară, domnul Iasin! Bună seară! Vitalie Munteanu, Fărlădeni, Căușeni. Da. Degeaba dumneavoastră ironizați. Fănești, nu, i-a ascultat de 2 secunde. Da. Fănești, poate și toți votează. Fărlădeni aici e tot care votează, știu aici, tot votează. Problema e că tehnologia alegerilor privede trei feluri de agitație. Eu am fost agitator și pentru partide liberale și știu și ce înseamnă tehnologiile la alegeri. Acolo este, în primul rând, presa și televiziunea. A doilea rând, din casă în casă, adică din om în om, și a treia rând, concerte, manifestări și așa mai departe, adunări de cadenări mari, de oameni. Iată, aceasta treia problemă care mi-a zis-o ca tema acum seara, eu vă spun ce face aici. Iată, omul e ocupat la țară, da, este din partide liberale, vine de pildă, să zicem, Gimpu sau Filat, sau vine fără concert, vin și Am zis, da, și să vede, eu am mostrat de și televizor, să-i văd, nu mă uit acolo și... Dar uitați-vă, vine același usată, și așa, domn, concert. Omul vrea să vadă vedeta și ea, mai... Asta e spălătură de creier, înțelegeți, Dumnezeu? Asta spune, în primul rând, accent ce e indicis. Adică pe mine poate să arăt un concert și la trei ori pe zi, prin tot, nu mă zbate din calea mea. Dar cel care nu știe și de la cumpără și să facă, uite, concertul este, e la moment. Ei arată concert. După aceea, cum a spus domnul înainte de asta, de acord cu dumneavoastră 100%. Adică au băieți care spală creierii bine și uite, chiar stau în masă de oameni și ascult ce spune și vorbesc. Băi, dar uite ce maladeț băieții. Sau ce spune de la Crușă că a fost ghini, băi. Uite, zice, iată pe acești oameni, concerte, anume aici concerte, sunt periculoase. Pentru că cei deciși, care sunt pentru, zicem, pentru Oronin sau pentru Gimp sau pentru Filat sau pentru Lupu, așa nu prea dezbat, așa sunt care, dar sunt o masă foarte mare de oameni care sunt deciși, care ceva nu i-a făcut puterea asta, ceva nu i-a făcut așa, la autor invers, și el nu te duci la concert, și el atunci el primește hotărâre, pentru că la alte manifestări nu se mai duci, pentru că acolo e concert. Iată care e problema, domnul Gerasim. Și concertul este, într-adevăr, periculoasă. Eu am văzut, eu am lucrat ca citator și am văzut toate momentele astea. Sunt foarte periculos. La revedere, seara bună. Domnul la revedere. 804-424, 804-422. Următoare opinie. Bună seara. Bună seara. Bună seara, domnul Arcadi Gerasim. Bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei, Nicolae Căușeni. Ești cu muzicanții ăștia, concertele, da, ele au avut, zicem, efect mai mare pe timpul când era Sulac, când, zicem, cânta Julia la vremea ei, cum cât trebuie să cânte. Asta a fost în 96, când s-a luptat Snegur cu Lucinski și când, asta dumneavoastră trebuie știți mai bine ca mine, că asta a fost într-o sâmbătă și eu, că dumneavoastră de la Chișinău sunteți, și eu cântat, nu se dă voie în sâmbăta, aici, dar duminic, alegerile și sâmbăta, și apoi când Zinaida Julia cânta, hopa, hopa, pitoloașe, și el urât, țin de pașe, și el frumos să vii în coașe, adică Snegur era urât, dar Lucinski frumos. Aici a fost efect în treaba asta. Amai ăștia care au fost la Moscova cu Dodon ăsta, cu Igor, da, el a luat-o, zicem, deși asta Ciolacu. Ciolacu are vies unde are, dar l-a luat și pe puradia lui ăsta, pățanul ăsta, cum îi zice lui. Care cu 99 de cumetri. Poftim? Cu 99 de cumetri. Da, care toarnă Constantine, toarnă. Dodon de 100 de cumetri. Ăsta cu toarnă Constantine. La noi sunt mulți care, zicem, treaba asta merge la dânsii. Și bate în aista, cu aista. Dar mass media, cum a spus și domnul de la Fârlădeni, da, mass media în ziua de azi joacă un rol mai mare ca cântăreții. Cântăreții margă treacă, zicem, sunt și cântăreți între cântăreți. Ia ca l-a păsat când i-a cântat chiar aista preot și ala mare, Vladimir. Și s-au filmat, s-au fotografiat cu dânsul. Lumea a înțeles, dar lumea la noi are credință, crede în aceștia și gata, nu mărs cu păsatul, luat acolo în ieși aceștia. Dar eu și vreau să spun, ascultă ăștia, că deși mass media, că au spus că lui 6% lui Usatăi și apoi lui Lohmatăi și lui Island, nu merge treaba asta. Dar la noi multă presă repetă, ia că el ar fi atâta, dar nu mai e atâta. Dodon și cu aceștia Usatăi, ieri se iei la un loc cât o luat chiric pe vacă, nu mai mult, am vedere procentajul, dar cât o luat chiric pe vacă, eu nu pot spune în direct, pentru că nu merge treaba asta, toate cele bune. La revedere, bine faceți. Domnul Nicolae, la revedere, următorul apel telefonic, bună seara. Alo, bună seara. Bună. Anatol Chișinău. Da. Eu tot vreau să-mi dau cu părerea legătură cu alegerile și cu... Cu concertele, cu concertele astea care... Cu concertele, cu mătrile, da, da. N-aș fi pus, domnul Anatol, în discuție acest subiect, dacă n-ar fi fost situația când casa arde, dar Dodon cu Usatul se piaptă în cadrul concertelor, înțelegeți? Da, într-adevăr, concertele astea sunt bune, lumea se duce. Astăzi eu vă spun care e situația și au avut dreptate președinții vorbitori, că lumea în timpul de față, într-adevăr, se duc la un concert... Pur și simplu să veselească, dar acela ce vorbește, că uite acela e rău și acela întâi bun, acela întâi roșu și acela întâi albastru, nu are treabă. Moldovanul nostru din Republica Moldova nu are treabă. El s-a dus un veselit, s-a dus acasă și dacă ar apărea cineva să-l întrebe, păi ce s-a mai spus acolo? Păi nu știu, când tata e Vasile sau Petrica acolo și m-am veselit și am băut un pahar cu bere sau cu vin acolo și m-am țăcat și n-am treabă eu. Nu se duce. S-au terminat lucrurile astea, cineva care a vorbit despre concerte. Concertele sunt bune în lumea, să duc să distrez, mai vadă câte un artist. Dar poate că este vorba de indecisul acela la care se referă domnul Munteanu. Acel indecis care nu știe pentru cine să voteze, s-a tot săturat de toți. Și la un moment dat zic că, băi, omul ăsta mi-a făcut un bine că mi-a adus-o pe Sofia Rotaru sau mi-a adus-o pe un cântăreț de Tărusesc, nu mai știu. Bun, a plătit o groază de bani, zeci de mii de euro, l-a adus omul, s-a cheltuit, mi-a provocat această plăcere estetică. Hai să-i fac și eu un ghinit, de un vot, lască. Păi asta dintr-o sută, un procent sau și-al mult două. Și gata. Nu, asta nu e ieșire din situație. Eu vă spun ce ar trebui, eu așa sunt părerile mele și nu că sunt părerile mele, dar asta e probabil că asta e adevărul. Toate persoanele, toate partidele care într-adevăr streze la cap și au făcut, au muncit și au scos Republica cât de cât o scos-o pe mal din groapă, din ruină și care au fost, ar trebui să gândească la alegerile care vin o leacă mai mult și mai bine. Listele, persoanele care ar să includă ei ca candidați în deputați din partea partidului, trebuie să-i treacă prin niște sâte așa de deasă ca să afle tot amănuntul. Pentru că o să vâri persoane care nu o să aibă niciun interes, nici de partid și nici de parlament. Da. O să nimerească în parlament acolo, pur și simplu de a, cum au spus, cum am vorbit eu cândva, probabil că o persoană tot să gândește că se nimerească așa după informații, că se gândească că se nimerească în parlament acolo și o să declară la o ședință, la o masă, la un săbantui, spunem așa, și declară că păi ce parlamentari ăștia, dacă duci în parlament și cu salarii și ala mor de foame, înseamnă că acolo trebuie să duci să-ți faci mendele tăi, că altfel mor de foame. Păi cine să-l voteze persoana așa? Și dacă el nimerește într-o partid oarecare, care un partid puternic și un partid bun, înseamnă că el a strâși toată afacerea. Da. Și în afară de asta, toate partidele care strează la cap, care au muncit foarte mult pentru a scos Republica Moldova din ruina asta și-o pus-o pe mal, înseamnă că trebuie să toți candidații să-i facă cunoștință cu poporul și să margă toți să facă agitații, dar asta numai de vreme de 3 săptămâni până la alegeri. Dacă mai înainte în timpul de față cineva acum face agitații, asta faci egal cu zero. Mulțumesc, doamnă Tăl. O seară bună. Da. Iată că vă le spuneți ascultătorii noștri extinde are altă tematică, pornind de la subiectul pe care îl discutăm azi. Ce rol au concertele astea preelectorale și electorale și cât de eficiente sunt ele pentru a aduna voturi? Bună seara! Alo! Alo, da! Bună seara! Bună seara! Gheorghe Blasipătin, Călăraș. Da. Domnul Arcadie, nu trebuie să uităm că Dodon, că am suntem de seamă cu Dodon, spre rușinea mea și el nu a uitat de timp sovietic la alegerile cele bine organizate când spunea muzică la cazurile cultură, la unde erau alegerile. Și mai avea șansă să mai bine pe sticlă de apă și el a rămas din copilărie dragoșea asta de concerte. Domnul George, de ce nu duci și Dodon niște lăutari la porțile Kremlinului ca să-i spună Putin, scoate embargo-ul? Dar cum se ducă Dodon lui Putin dacă el din Rusia se hrănește? Sau renaturizate, să ducă acolo, să-și pună în mișcare toate afacerea care spune că are, dar nu cred eu că are, nici pe dracu nu are acolo a lui, dar să ducă pe Sofia Rotaru să scânte lângă casa guvernului. Faie verde Magheran, nu ușiți moldovanu. Da. Înțelegeți, lor le incot de agricultori, nu ca de țara aceasta, le incot chiar total. Ei au interes să ajung mai furi, cum au furat, de unde s-a luat din băitan din Sadova, care a venit mai cu fundul gol în Parlament, când a luat acolo coronii pe la Sărăzi sub Carigard și a făcut din ea, s-a făcut acum milionar. Din atâta bănerit are. Și din unii ordinat o sadă tot așa. Astea sunt bani pe furat. Toți milionarii care au apărut în Moldova, sau mare majoritate, s-a făcut pe furat. Din comun chestit nu ajunge milionar, asta e dovedit istoric și pe viață. A apărut băitanul ăsta, o sadă, el e mai tineri, el alea că și tot cu niște nostalgie de asta sovietică, își hrănește din țâța rusească și lor le încot și te vezi și nu costă nimic aceste concerte. Măcar că ele sunt... Eu să am bani, vă spun sincer, nu dau un bănuț de leac pe acest concert, fiindcă știu că banii se fac greu. Dar nu și banii ăștia vin din cer. Stați un pic, se dau se dau 20, 30, 40, 50 mii de euro să plătesc pentru concert. Eu vă spun, cât a bătit pe Cercorul, că nu chiar și la ziua alegerilor astea, la 9 mai, cu banii ăștia era posibil de făcut pe toți veteranii fericiți, de trimis la o casă de odihnă, spre sfârșitul vieții, să vadă și ei o mare, să vadă un tur prin Europa, o trebuie să le plătească. Le-au pus concerte. Să fac concertele mătoare și o lecuță de zi. Dar moldovanul, știți cum acum procedează? Ei procedează cu ideea cum era în romantică. Basele de distracție și pâine. Fiindcă la noi societatea degradează. Dacă vreți să vedeți un caz de locvent, circulați cu trenul și nu un gen, să vedeți seara ce degradare totală a societății. Degradare, consumul alcool în dreapta și în stânga, răsărite, gunoi. Jumătate în bieț. Este ceva să este în fața societății noastre. Cu părere greu, ei asta și vor. Cu cât mai mult le dai concert și bieții, cu atât mai ușor manipulez. Când cu niște bieții, e ușor de manipulat. Și prostinea, unii câștigi comuniști. Acum nu sunt prostini multe. Omul deștept niciodată nu o să fie implicat. Pe asta ne aducă pe Cercorov cu îmbrăcat în aur. El la mine nu e autoritate și se aduce 10 ori. Mai bine banii aceștia ar face unii concerte de binefacere, dacă vor să ajute agricultori așa tare, lasă-ne din aceste concerte, în loc să plătească lui Cercorul, să ajute niște agricultori. Chiar pe lor, din Răun Fălești sau din altă parte. Dar nu știi numai de șouări, lor le place, că ăștia banii s-au cus necinstit. Și atât. Da. Seara bună. 804-424, 804-422. Poate Dodon organizează concerte în Rusia pentru muncitorii moldoveni ca să le cânte despre locuri de muncă ceva, niște versuri, poate inventează. Un artist popular de-a nostru. Foaie verde, de se pică, lucrează Ion până pică. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună seara! Ion de la Voicani. Domnul Ion, concertul cum vă influențează? Asta am vrut să compare o concertul ăsta. Dacă țineți minte într-o vreme, erau așa un fel de băietani, hoți, care jucau la Alba Neagră. Nu. Jucau la degetare. Da, cu păhărele cele. Da. Unul juca, dar părtașul lui vreo câțiva pe lângă dânsul, îi măgăleau pe alții ca să intre în joc. Da, făceau mari concerte, erau artiști adevărați. Da. Ia că eu tare bine le compar concertele astea cu situația așa de atunci. Da. Cum spuneți? Păi asta este, e un fel de a distrage atenția și de a... Da, asta e... De a momi oamenii. Atunci mulți oameni care gândeau că ar câștiga, mulți au pierdut și au fost dezamăgiți. Îmi pare că nu se întâmplă și amuia așa ceva. Da. Deci un fel de momială și, da, și până la urmă amageală. Bună seara! Bună seara! Alo? Constantin! Da, domn Constantin. Eu am cam o părere diferită în privința alegerilor și în privința lui Usatăi. Da. Dar zic că pe mine mă doare mai tare de-a noștri, dar de Usatăi, mă rog, ei de fapt ori să găsească la urma urmei o limbă comună și ori să unească. Se vede cam așa ceva ar fi. Dar ea ca cu a noștri e mai complicat. Poate le facem un concert. Cu concerte, da? Eu aș propune așa, dacă s-ar primi ceva, a noștri liberali radicali și domnul Ghimpu să găsească o limbă comună și să meargă împreună, să fie uniți și de un liberal democrat, vreau să zic. Și iată, s-ar găsi, adică ar fi o parte... A majorității, asta e precis că nu e și majoritatea, dacă s-ar uni Ghimpu cu reformatorii. Domnul Constantin, trebuie în cazul dat să le scriem niște versuri bune pentru un cântec de unire. Păi, asta s-ar face în numele, vreau să zic, progresului nostru, în numele țărișoarei noastre, în numele integrării cu Europa. S-ar face. Dacă s-ar călca pe rânză, ar fi un lucru tare bun și s-ar face lucrul ăsta. Iată, o să ajungem și o să vedem, să vedeți că ăștia dodoniștii, comuniștii și musăcioșii ăștia, ei o să unească. Iată, o să vedeți că ar fi lucrul ăsta numai decât. Bună seara! La revedere! 804-424, 804-422. Alo? Bună seara! Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Mihai, ce sunt? Da, domn Mihai, concertul, cum? Știți, ați vorbit acum că să le scriem niște versuri de unire cu domnul Constantin, ca să unească liberali și cu reformatorii. Da, de fapt, versuri de unire au fost bune scrise atunci în 89-90, care le cânta Doina și Ion și concertele lui Doina și lui Ion și nu numai a lor, au avut o mare putere atunci că au scos pe piața aproape 1 milion de oameni din toată Republica și au nevjos. Cu versul de unire, hai că asta e o glumă, dar dacă să o luăm în serios, eu s-o cot că concertele astea sunt periculoase, sunt foarte periculoase. Nu pentru toată lumea, dar pentru o bună parte, mai ales de tineret, e or să ia deminească. Pentru că la noi știți cum e tineretul. Ei nu gândesc toți, Doamne, cum mintea Moldovanului. Eu mi-aduc aminte în România, a fost un concert al lui Michael Jackson. Eu una Michael Jackson ăsta ca o mâță, eu nu găseam nimic bun în neunat și ăla a lor. Și domnișoarele leșănau pe scenă. O să găsească de ăștia și la noi care o să leșene pentru un concert și o să dăie voturi. Cu părere de rău, ar să rupă, aș fac treaba acestui concert. Voturi leșenate sau cum? Da. Eu aș zice că trebuie și a ies la antipartide să o aducă, să zicem, pe Binoni Sinulescu, pe Irina Loghin, de ce nu? Să fac și ei niște concerte a noastre patrioti și moldovenești. Dar poate să cânte ei în sfârșit. Ori poate să cânte și ei măcar mamașoarilor. Ar fi interesant chiar. Da. Lupu Filat, Plăcătniuc, da. Corman, Leancă, Leancă, Ghebu, Chertoacă, Horul Băieților Uniți. Usate și cu aici, cum îi mai zice, Igor Mussolini de la Sadova. Ei își fac treaba lor. Lor li se spune de acolo din Rusia că rușii tare bine știu cu ce să iei politica asta, cum să dea dezbinării, cum să o fac. O seară bună. O seară bună. Vă domnul Mihai de la Chișinău, concerte sunt periculoase pentru tineret. Bună seara! Alo? Alo, cine-ți la celălalt capăt al firului? Bună seara! 804-424-804-424-804-422. Două linii telefonice și încercăm să facem o nouă conexiune, o nouă legătură. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Vasile, domnul Vasile, cât de mult vă... De mult nu vreți să-mi dați... Mobilizează concertele pe dumneavoastră electoral. Concertele, știți cum se mobilizează, mă? Și o să influențeze numai decât pentru cei indeciși. Dar cel mai rău, și văd eu în toată chestia asta, că noi nu este sară să nu batem în partidele democratice. Vorbește una, eu din câmpia Soroșii, netale, n-ai să fie aleasă niciodată, Ana Guțu. Eu din câmpia căușenilor, neta, n-ai să fie aleasă, Ana Guțu. Nimeni nu strigă că n-ai să fii tu, Renato, aleasă. Nimeni nu strigă că n-ai să fii Dodonule ales. Nimeni nu strigă că n-ai să fii comunistule ales. Bată în cine? Între noi ne batem. Și iată, vrei, nu vrei, le facem loc la ăștia doi. Îi scoatem pe reformiști din scenă, din spectacol, micșorăm procentele la ceilalți, tot de-a noștri, și le facem loc la ăștia doi. Și iată, așa pierdem. Că nu este sarăs, nu-i atacăm pe-a noștri. Iată care, ia că toată muzica și toate concertele. Da. Cele bune. Domnul Vasile, aveți perfectă dreptate. Cele bune. Și până la urmă ne mirăm. Ce s-a întâmplat? Bună seara. Alo, bună seara. Bună. Sandu la Soroca. Da, domnul Sandu. Domnul Gerasim, dacă ar veni Dan Puric, Florin Piersic, eu am o garanție tare mare că care a ascultat pe Dan Puric și pe domnul Florin Piersic, cu alt concert nu trebuiește. Pentru oameni care înțeleg, dar care nu înțeleg, aici poți să aduci cum a fost cu doamna aceea, cu Burghilă. N-am avut plăcere de a o asculta, dar aici am stat băteotăți din palme și încă și au hrănit-o ca un îngreșat acolo pe mere. Nu putea intra pe ușă. E corect, nu? Ce rol au concertele astea electorale? E periculoase tare concertele. Pentru oameni care nu înțeleg, este periculoase tare. E acolo să grămâneți gură cască, mă scuzați de expresie, să grămâneți gură cască și acolo să discută fel de fel de teme. Oamenii care, într-adevăr, vor ceva să spui, acolo n-ai chipa spune. Din partea democrației n-ai chipa spune un cuvânt. Da. Că dacă spui, poți să ieși în bătaie acolo. Mă credeți sau nu? Mă cred. Asta e problema. Da. O seară bună. O seară bună, 804-424, 804-422. Următorul apel telefonic. Întrebarea, ce rol au concertele electorale și preelectorale și cât de eficiente sunt ele în adunarea voturilor? Bună seara. Bună seara, domnule Gerasim, Vasile Guțu. Domnul Guțu, bună seara. Bună seara. Eu cred că și concertele organizate de acești bufoni politici sau măscărici, gen Dodon, Usatăi, ar trebui să joace cam același rol ca și sacoșa cu alimente, acei 50 de lei, ori mai caragios, 100 de grame de vodcă pentru niște voturi oferite de tot de aceștia. Cred că într-un stat de drept, un stat cum se pretinde țara noastră, n-ar trebui să aibă loc așa evenimente. Dar mă rog, dacă au bani și au cumpărat partide, de ce să nu cumpere și voturi? Dar pe mine mă interesează ce afacere are Dodon de are ță bani? Parcă e lider de partid și atât. Deputat în Parlament cu foarte multe restricții de a se ocupa cu businessul inclusiv. Și atât, da. Dar acest anonim, acest Usatăi, de unde a venit el? Cine e el? De unde e bani? Eu nici n-am auzit de el, parcă mă interesa. A apărut într-o seară și a spus că eu sunt proprietarul a 75% de Universal Bank sau Unibank, nu știu care. Poftim. Iată. Iar fostul director a șters-o foarte repede Gorbunțov în Marea Britanie. Și pe urmă de 6 ori l-a împușcat. Dar a scăpat. Și uite, și-a cumpărat partid și-a găsit niște, mă rog, nu vreau să intru în detalii, dar s-au organizat și sondaj. El n-are partid. Partidul lui nu este înregistrat la Ministerul Justiției, dar în sondaj a nimerit nu știu cum. Poate domnul Guțu, noi spunem, ne ducem la aștept cu sondaje și spunem că eu, Vasile Guțu și Arcadi Gerasim, am format partidul oamenilor deștepți. Vă rog, puneți-vă în sondaj. Domnule Gerasim, eu cred că organele de resort trebuie să se autosesizeze odată și odată. Să dea un răspuns cetățenilor. De unde au luat acești 2 milioane? Și dacă aceste milioane sunt impozitate, au fost impozitate. Și atât, mai mult nu vreau să aud nimic. La revedere! La revedere! Și documentele de plată pentru aceste concerte. Cât a fost plătit cântărețului? Bună seara! Alo! Alo! Alo! Vă ascult! Încercăm o altă linie telefonică, 804-424, 804-422. Alo? Da. Bună seara! Bună! Arcadie Chișinău. Dictonul romanilor spune că și vrea poporul pâine și distracții. Păi ăștia le duc numai distracții, pâine nu le prea duc. Păi da, ei mizează pe aceasta, dar pâine sigur că ei nu le dau numai distracții. Distracțiile au un scop ca să-i distragă pe oameni de la lucrurile bune. De atâta că noi avem destule forțe speciale, SIS, poliție și așa mai departe, trebuie să urmărească chestiunile astea foarte frumos, cum știu ei, profesionist, să pună mâna pe banii ăștia și când tovarășii Dodon și cu oșeala usată îi dovedesc că da, banii sunt câștigați, au plătit impozit din ce au câștigat ei, atunci se le întoarcă banii dacă s-ar dovedi. Dar așa, dacă nu s-ar dovedi, lasă de-i oamenilor cum dacă distracții le-au dat, să dă-i și banii și ăsta, și pentru pâine sărmanilor, că sunt destui la noi. Da. O seară bună! Mulțumesc! Da. A fost tizul meu, următorul ascultător. Dumitru Spule. Bună seara, domnule. Da, știți, domnul Gerasim, iată, a spus că Sofia Ratoara a cântat pentru Dodon. Îmi pare foarte rău. Nu pentru Dodon, pentru Usate, la Făleș, parcă a fost. A, e tot același lucru, cum spune. Mi-aduc aminte biografia acestei familii, pare mi se că tatăl Sofia Ratoara a fost a muncit într-o biserică, ca acum un preot acolo. Și îmi pare foarte rău dacă a făcut lucrul ăsta. Dar pentru mine, să spun cinstit, poate cânte măcar de 10 ori, de 10 concerte pe zi, eu dacă am o poziție, nu mi-mai schimbă nici cu, cum spune, un jurământ pentru o țară și pentru un partid pe iată. Nu trăgat niciodată. Dar iată situația. Ce să spune în limba rusă, spune? Clin, clină să baiu. Înainte de a lege cu săptămână de zile, toate partidele pro-europene pun mână la mână și o duc aici pe Madonna, în piața centrală, toate canalele de televiziune, radio, să păsmit acest concert. Și atunci cei tineri care știți așa, zici cum ții, ușor la minte o leacă. Vor pinde la minte și apoi scrie așa un plăcat. Votați la Europa! Și atunci îl punem pe burtă, spi Dodon, spi tot așa, roșii și tot la un loc. O seară bună! La revedere! La revedere! Îi pun o idee cu Madonna, dar Madonna va vrea foarte mulți bani. Bună seara! Alo! Doar de să vină cu un concert de benefacere pentru Republica Moldova. Alo! Da! Alo, bună seara! Bună! Ana Dundușeni! Da, doamna Ana! Spuneți dumneavoastră că USAT nu e înregistrat partidului, dar la noi este publicitate vreo 10 metri pe vreo 12, chiar în centrul Dundușenilui. Păi, acolo, colorat, acolo frumos. Acolo echipul lui, nu partidului. Păi da, a lui, dar eu vreau a meu, înseamnă că echipul meu. Plătiți $250 pentru săptămână, de euro pentru săptămână, să vă stă echipul dumneavoastră acolo și poftim. O, Doamne, Doamne. Și acum, socoteți, adunați câte portrete stau în Republică, câte da. Zeci de mii de euro în fiecare zi plătește omul ăsta. Da. Eu am avut o discuție cu primarul nostru și o luat altă temă și mă trimite să aprind o lumânare la biserică. Că e o sărbătoare... Nu uitați și sărbătoare, că nici n-am auzit de așa sărbătoare. E mai scurt. Mai scurt... Concertele, cum vă influențează electoral? La concertele este, eu voi spune, domnul Arcadiu Gerasim, aici se duc oameni care n-au idei nici cine e Dumitru Matkovski. Știți că eu am luat tema asta odată. Gură cască. Dar acolo mie mi se pare că să mai dau și niște căpiși. În buzunare, da. Așa. Și altceva lor și le trebuiește. Uh-huh. Ei n-au nevoie de țară, de planuri, de că-i război alături în țara și el, nu, din și nu interesează asta. Da, doamna Ana, vă mulțumesc. Asta e ceva. Da. Bună seara. Bună seara, a fost doamna Ana de la Dundușeni, următorul la pe al telefonic, bună seara. Cristi Chișinău. Da, domnul Cristi. Problema nu e așa de simplă. trebuie să ne uităm că asta este parte componentă a războiului informațional pe care îl duce Rusia contra Republicii Moldova. Și ceea ce face Dodon cu camarila lui este parte componentă a acest război informațional. Și cu părere de rău, acei artiști care se dedau banului trebuie să înțeleagă foarte bine că ei sunt manipulați și sunt folosiți de acest Dodon și Usatăi în război informațional pe care îl duce Rusia, mă repet încă o dată, contra Republicii Moldova. Asta trebuie să înțeleagă de la Vladică până la Opincă. Mă refer la, în primul la cei care gândesc și sunt intelectuali. Și cu asta trebuie să lămurească pe cei cu ce scop fac ei acest lucru și adun poporul acolo unde este manipulat. Deoarece vedem că Rusia, în raport cu Republica Moldova și cu Ucraina, la ziua de azi, sunt țări, este un stat agresor. A agresat și a ocupat teritoriul ucrainean, așa și a făcut în raport cu noi în 92. Și acum noi vrem să scăpăm de această ocupație sovietică, vrem să avem niște aliați din nădejde, vrem să avem stabilitate în țară și permitem lejer acestor indivizi să ducă un război informațional. Nu-i de ajuns că avem sumedienii de canale, televiziuni și radiouri care 24 din 24 de ore, vreau zic, manipulează și zombiază cetățenii Republicii Moldova. Mai dăm voie și la aceste concerte să adune poporul, să fie manipulat și să speculeze pe, așa zicem, vreau zic, nevoile pe care le avem acum din cauza acestei politici imperiale a Rusiei. Asta trebuie să vorbim, dar ne uităm că la canale televiziuni chiar de unii se la Moldova 1, în fiecare seară cântă concerte. În loc să lămurim situația care este, în loc să discutăm probleme arzătoare că la, nu departe de noi aici, zic, în fiecare zi se împușcă și se bombardează, noi cântăm muzică populară. Decorăm vruți și nevruți fel de fel de oameni care n-au niciun merit. Și ce mai rămâne? Lui Dodon și lui Usate. Speculezi pe acele, vreau zic, neajunsuri pe care le are guvernarea noastră. Dragoste de cântica moldoveanului, da? Țară de cumătrii și de nunți și de sărăcii. Da. O seară bună a fost domnul Cristi și a fost ultimul apel telefonic pentru că timpul rezervat emisiunii noastre s-a cam terminat. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare și vă dau o întâlnire mâine. La revedere! Viața merge înainte. Viața merge înainte. Bună seara, dragi radioascultători! Astăzi îl avem în emisiune pe jurnalistul Ion Bătrânu, născut în anul 1943 în Costești, pe Prut, Plasa Ștefănești, județul Botoșani. Și-a început activitatea la ziarul Tânărul Leninist și revista Scânteia Leninistă. Cum se împăca verticalitatea dumneavoastră ca om și ca tânăr jurnalist în acel timp când în Republica Moldova era doar un singur partid dictatorial? Pur și simplu, apartenența de partid nu m-a interesat niciodată, nici la bolșevici și nici mai târziu la democrați. Și atunci când omul nu are apartenență de partid, este liber să scrie ceea ce vede și ceea ce crede de cuvință că trebuie să scrie. Ați continuat să activați la Tinerimea Moldovei, apoi la Moldova Socialistă, la Moldova Suverană. Au existat careva influențe, presiuni din partea puterii de atunci asupra dumneavoastră ca jurnalist, asupra stilului dumneavoastră de a scrie? Am lucrat 10 ani la Tinerimea Moldovei. Cred că a fost cea mai bogată experiență de ziaristică în existența mea. Și influențele, desigur, trebuia să ții cont de anumite idei de partid, dar un ziarist bun totdeauna știe să le ocolească, și adică nu să vorbească despre politică, dar să vorbească despre viața oamenilor simpli. Și atunci, asupra mea, ca ziarist, nu a presat nimeni. Eu am fost liber să scriu tema care mi-am ales-o, am abordat-o, problema care am abordat-o sau subiectul luat în discuție. În orice domeniu n-ar fi fost. Putea să fie și cultură, putea să fie și alte domenii. economice, mai ales că eu mai mult în domeniul economic am activat. Doar te duci, scrii la o întreprindere, la o gospodărie agricolă, la o instituție de învățământ sau unii nu te duce, trebuie să sondezi terenul așa cum se cuvine, să te documentezi normal, adică serios, și atunci faci datorie, faci un material pe care îl expui clar, limpede, și în cazul este nu ești presat de nimeni, adică să scrii că partidul te învață sau partidul te conduce. Tu te conduci de ceea ce vezi în teren, în realitatea care o vezi și o scrii realmente cum este. Dumneavoastră aveți o carieră de aproape 50 de ani în jurnalism. Cum credeți? Ar trebui ca ziarele scrise pe col de hârtie să fie înlocuite cu publicațiile online? În privința asta am avut o discuție cu un băiat care a lucrat la ziarul Sovietică în Moldavia. El a fost în America pe vreo 2 ani și jumătate. Și am stat cu el de vorbă și el a spus că ziarele pe hârtie nu au nici un viitor și vor dispărea. Eu, desigur, ca om care am lucrat toată viața în presa scrisă, pe hârtie, eu cel puțin așa vreau să aibă viitor. Nu știu, nu cred că cineva ar renunța, chiar și cei mai redutabili adepți ai formei electronice de presă sau a presii online. Dacă ați putea schimba ceva în presa scrisă de azi, care ar fi această schimbare? Aș vrea ca în presă să dispară servilismul față de persoana cu care conversez, fie el ministru, fie el lider de partid, președinte de republică, adică modalitatea de a da întrebările atât de servile, un fel de a discuta, aduce o conversație într-un stil foarte inacceptabil, ca să nu spunem altfel. Și chestia asta, aș zice, cât mai puțin servilism ar fi în presa noastră, cu cât mai puțin idolatrizare a unor lideri de partid și lideri de opinii, și atunci presa ar avea numai de câștigat. La ce publicație v-ați simțit cel mai bine să lucrați în timpul carierei dumneavoastră? Recunosc, cel mai bine a fost perioada 73-83, când am lucrat la ziarul Tinerimea Moldovei. Nimeni nu te constrângea să scrii așa sau altfel. Uneori mai enumereai și la judecăți, că era și atunci judecăți, când atacai, abordai niște probleme și în dosul problemei era niște persoane care aveau carnet roșu, dar problema până la urmă s-a rezolvat și eu am avut 2-3 judecăți la Tinerimea și nici n-am suferit deloc, pentru că am rămas să lucrez în continuare. Când era vorba să scrii, și atunci se găseau oameni care te apărau. V-am zis că cea mai bună perioadă e perioada de 10 ani de la Tinerimea Moldovei. Cu voi a fost jurnalistul Ion Bătrânu și studentul Facultății de Jurnalism din cadrul Universității de Stat, Victor Rusu. Rămâneți cu Vocea Basarabiei. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.